राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण त्रयोदशी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 जनवरी 2005 प्रातः लगभग बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम संसार है, ये भगवान का स्वरूप है, गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, ये सब भगवान का स्वरूप है। और इसमें जो घटना हो रही है, क्रिया हो रही है, वो सब लीला है। ये भगवान का स्वरूप है और क्रिया हो रही है, वो लीला हो रही है। भगवान की लीला हम जाते हैं, अनंत अनंत अपार असीम असीम लीला। तरह तरह कोई बीमार पड़ता है, कोई ठीक होता है, कोई सराई हुई है, कहीं ब्याह हो रहा है, कोई कोई जन्म रहा है, कहीं मर रहा है, कहीं सीढ़ी घुस रही है और वो सुना रहे हैं, राम नाम सत बोल रहे हैं, कहीं बिना नाद है, कहीं गाना हो रहा है, कहीं भजाना हो रहा है, कहीं उत्सव हो रहा है, कहीं सम्मेलन हो रहा है, ये क्या लीला, ये भगवान ही लीला है। कोई भयभीत हो रहा है, कोई भयभीत कर रहा है, कोई डर रहा है, कोई डरा रहा है, कोई मर रहा है, कोई मरा रहा है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई बैठा है, कोई सोता है, क्या है लीला, ये भगवान ही लीला है सभी। वाह वाह वाह वाह प्रभु, अद्भुत लीला, तरह तरह की लीला है, गिनती नहीं आती, कितने तरह की है, गिनती नहीं है। अनंत काल तक अनंत लीला हो रही है। और जो जानने वाले संत हो वे सन लीला दे मस्त हो रहे हैं, कहीं उत्पत्ति हो रही है, श्रृंगार हो रहा, कहीं जन्म रहे कहीं मर रहे हैं, कहीं सही हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं गाना हो रहा है, कहीं रोना हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, ये लीला हो रही, ये भगवान लीला, तब कोई लीला हो रही है, अपार है उसकी लीला। कोई बीमार हो रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, ये भगवान ही लीला है। कहीं कलयुग की लीला है, कहीं सतयुग की है, कहीं द्वापर की है, चेतन की है, लीला है, हर जब लीला बनी है। वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह लोग मस्त हो रहे, जन्म में मस्त है, मरने में मस्त है, यश में है कोई, यश में है कोई, अवसर में है कोई, आदर कर रहा है कोई, इंदिरा दे कर रहे है, लीला हो रही है। वाह प्रभु वाह वाह, खुद बिना नाद खुद समझा भयभीत हो रहे, भयभीत कर रहे, लीला हो रही, अजब लीला, कहीं हंस रहे रो रहे, वाह वाह प्रभु लीला, तरह तरह के अनंत देख रहे थे, अंत कोई अंत नहीं आता, तरह तरह की लीला, वासुदेव सर्वम, वासुदेव वासुदेव लीला, आनंदित हो रहे हैं, लीला देख रहे हैं, बीमारी है, बीमारी पीड़ा हो रही है, कहीं सुस्त हो रहे, कहीं आप कहीं असर, कहीं आदर कहीं निदर, वाह बा वाह वाह वाह वाह वाह, तू ही है तू ही है, आने वाले तू ही है, जाने वाले तू ही है, मरने वाले तू ही है, मारने वाले तू ही है, भय भी करते करने वाले, ऐसे होना ऐसा ही, है तेरे स्वरूप ही दीदा, कहीं ठीक है कहीं बैठी है, सब दीदा भगवान, कहीं प्रेम लीला हो गया, कहीं उत्पत्ति की लीला हो रही है, कहीं महाप्रवेश हो रही है, कहीं महासृष्टि हो रही है, क्या अद्भुत लीला अद्भुत तरह तरह की आनंद आनंद आनंद आनंद कोई गाय बनी है, कोई भैंस बनी है, कोई बकरी बनी है, कोई भेड़ बनी है, कहीं वृक्ष बना है, कहीं पहाड़ बना है, कहीं नदियां बनी है, कहीं समुद्र बना है, कहीं जल जल बहरा है, कहीं बुरा है, कहीं जल मिलते ही नहीं है, कहीं ऐसे बता कितने तरह की है गणना कोई कर नहीं सकता। अपार है सब तरह से असीम है, बाप वाह वाह वाह वाह वाह कैसी लीला है, क्या क्या लीला कर रहे, बाप वाह, कहीं हवा चल रही है तो कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं ठंडी पड़ रही है, कहीं वर्षा बरस रही है, कहीं लू बाज है जोरी, कहीं सुनसाप हो रहा है, कहीं पसीना हो रहा है, कहीं बाप अजब लीला, केवल भगवान, केवल भगवान है। संतों के सबकी उत्पत्ति हुई तो आनंद है, सबका ब्याह हुए तो आनंद है, सबके सुरासरी होते आनंद है, कोई मर रहा है आनंद है, कहीं श्री शरीर आनंद है, कहीं चिता चल रही है आनंद हो रहा है, कहीं मौज हो रही है, कहीं बरात जा रही है, कहीं सब साफ भूल जा रहे हैं, वाह प्रभु क्या करेगा, वाह वाह देख देख मस्त होते सुंदर, कहीं उत्पत्ति हो रही है पल्ले हो रहा, कहीं किसे मर रहे कहीं बाढ़ आ रहा है जोर का, वाह प्रभु अब लीला, आपके भक्त है वो मस्त हो रहे हैं करके, पहले की भी लीला है, सारी की भी लीला है, कहीं पशु है कहीं पक्षी है, कहीं सांप है कहीं बिच्छू है, कहीं विष्णु है कहीं लता है, कहीं लता है, अपार अपार अपार तेरा तय गिल्ला, तेरा रूप तेरा मेरे दाता, जो देखो तू तू ही तो, कहीं विष्णु बनी है कहीं लता बनी है, कहीं पहाड़ बना है कहीं खेती बनी है कहीं रेती बनी है, कहीं दूर उठती है कहीं वर्षा बरस रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है कहीं सर्दी पड़ रही है, बाप आनंद लीला आनंद, जो भगवान को समझ लिया वह लीला हो रहा, यह सुख है दुख है अनुकूल था प्रतिकूल था तय तय की लीला है, कहीं खेल हो रहा है कहीं युद्ध हो रहा है कहीं फौज आ रही है, वाह एक आदमी नजमत है इस बार से आनंद रूप में, कहीं स्थावर से जंगा मर कितने रूपों में क्या क्या लीला हो रही, यह हंसना भी लीला है सुनना भी लीला, डरना भी डरना भी वाह मेरे प्रभु कैसे रूप धारण किया, कहीं विष्णु के फल बैठते हैं कहीं मंदिर बन है कहीं ऋषि बन है कहीं भालू बन है सिंह बन है हाथी बन है छोटे दिन बन है बारी बारी बन है, ऐसा दूसरा कुछ है नहीं, वो एक ही है आनंद रूप आनंद रूप आनंद आनंद आनंद आनंद, कहीं पढ़ाई हो रही है कहीं परीक्षा हो रही है कहीं मास्टर बजा रहे कहीं विद्यार्थी हो रहे हैं, वाह कहीं युद्ध हो रहा है हुआ कोई मार रहा है कोई मर रहा है युद्ध हो रहा है, कहीं बैठा है कहीं सोता है कहीं नाचता है कहीं दौड़ता है कोई चुपचाप है, कहीं नरक है कहीं स्वर्ग है कहीं वैकुंठ है। देखो क्या सोचिए कहीं सर्दी कहीं गर्मी कहीं ठंड कहीं हवा कहीं पत्थर बने हुए आप है अकेले सब बना नाम दया कहीं लूटपाट हो रही कहीं छीना चपटी हो रही कहीं ये तीर्थ आ रहे हैं रोज जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में घूम रहे हैं कहीं मंदिर में जा रहे हैं कहीं मस्जिद में जा रहे हैं कहीं गा रहे हैं कहीं बजा रहे हैं। वाह हेलो विचित्र लीला कहीं शिक्षा दे रहे हैं कहीं खबर भी खेलते हैं कहीं सूची बाजती है कहीं नगारा बाजता है कहीं दिगल बाजती है कहीं कहीं श्रृंगार हो रहा है कहीं स्नान हो रहे हैं बने यहाँ बकरे सब कुछ हरदम लिया हुई हरदम कहीं पंक्ति लगी है शायद वो नहीं कर रहे हैं कहीं जान में बयाद जी में नहीं है कहीं गीत गा रहे हैं कहीं गाली गा रहे हैं कहीं हंस रहे हैं कहीं हंसा रहे हैं कहीं खेल हो रहे हैं कहीं स्वागत कर रहे हैं तेरे तेरे रूप धारण कर रहे हैं। प्रभाव अनंत अपार लीला अपार कहीं विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं कहीं पास हो रहे हैं कहीं फेल हो रहे हैं कहीं घोड़ा पर चले कहीं हाथी पर चले कहीं पैदल चले कहीं आ गए कहीं जा रहे अजब लीला शहरों में मसाला में सब जगह भीड़ लगी हुई है कहा जंगल पड़ा है बोलते हैं क्या शहर बोलते हैं कहा सिंह बोलता है कहा पक्षी बोलते हैं ऐसी लीला है। वहां पर वो एक प्रभु ही कहीं चोरी कर रहे हैं कहीं पकड़े देते हैं कहीं दंड देते हैं कहीं शांति कर रही है कहीं ध्यान लगा रहे हैं कहीं प्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं कहीं उपदेश हो रहा है कहीं व्याख्यान हो रहा है क्या करेगा वहां पर वहां अजब रूप धारण किए कहीं न्याय हो रहा है कहीं अन्याय हो रहा है कहीं सतयुग के लिए कहीं कलयुग के लिए युवाओं के लिए हो रही कहीं खेल हो रहे हैं कहीं दवा कर दवा कर जमुरे दया कर कहीं पड़े लगा रहे हैं खबरदार खबरदार सब लीला भगवान लीला कहीं अग्नि लग रही है कहीं हाथ चाय मच रही है कहीं ध्यान लगाते हैं कहीं साधु बैठे हैं कोई भिक्षा मांगता है कोई भिक्षा देता है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कर उपधारण किए अपार अपार शब्द यह भगवान का स्वरूप है ये लीला भगवान है कहीं चुपचाप धर्म हो सकता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।